w 4 gwiazdkach z All Inclusive. Takie last minute tylko w Rainbow. Rezerwuj teraz na air.pl lub w swoim biurze podróży. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lipca, jest 9. Anna Zaleśna Skowera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Byli policjanci oskarżeni w głośnej sprawie Igora Stachowiaka na ławie oskarżonych. Ich proces ma się rozpocząć za pół godziny. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w Brukseli. Rozmowa dotyczyła sporów na linii Warszawa-Kijów na temat przeszłości historycznej. Chłopcy ocaleni z jaskini w Tajlandii, ich trener wracają do zdrowia. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Czterech byłych wrocławskich policjantów przed sądem. To po ich interwencji w maju 2 lata temu na komisariacie zmarł Igor Stachowiak. Proces funkcjonariuszy ma się rozpocząć za pół godziny w stolicy Dolnego Śląska. Prokuratura oskarża ich o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności oraz o przekroczenie uprawnień. Grozi im 5 lat więzienia. Zeznawać będzie były policjant Łukasz R., któremu od początku zarzucano niezgodne z procedurami użycie paralizatora. Trzech kolejnych mundurowych odmówiło na razie składania wyjaśnień na sali sądowej. Jako jeden z pierwszych ma zeznawać Maciej Stachowiak, ojciec Igora. Policjanci powiadomili nas, że możemy z nimi pojechać na komisariat i zidentyfikować syna, czy to jest on. Oczywiście wyraziliśmy taką chęć, także pojechałem z żoną, wziąłem jeszcze ojca. Co widzą 3 osoby, to nie jedno. Tak naprawdę był to ostatni moment, kiedy się mogłem z synem pożegnać. Początkowo służby prasowe policji informowały, że Igor Stachowiak zmarł po osunięciu się z krzesła. Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji mówi, że podjęto działania, gdy zaistniało prawdopodobieństwo, że mogło dojść do nadużycia władzy przez policjanta. Natychmiast był ten, który użył paralizatora, zawieszony następnego dnia. Też następnego dnia było wszczęte postępowanie dyscyplinarne. I natychmiast, jeszcze w tym samym dniu praktycznie, stwierdzona nieprawidłowość użycia przez niego paralizatora, który nie powinien być użyty w związku z tym, że w stosunku do Igora zastosowano inny środek przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. Po ujawnieniu sprawy Igora Stachowiaka, rok po jego śmierci, nastąpiła fala dymisji we władzach miejskich i wojewódzkich policji. Nie należy upolityczniać przeszłości, tak mówi Petro Poroszenko, relacjonując spotkanie z Andrzejem Dudą. Prezydenci Ukrainy i Polski rozmawiali w Brukseli przy okazji szczytu NATO. Dyskusja, jak wynika ze słów ukraińskiego przywódcy, dotyczyła sporów na linii Warszawa-Kijów na temat przeszłości historycznej. To jest nasze wspólne stanowisko, że powinniśmy zostawić historię badaczom i historykom i nie powinniśmy próbować upolityczniać przeszłości. Przeszłość powinna łączyć, tak jak teraźniejszość i przyszłość. Prezydent Duda nie rozmawiał z dziennikarzami po spotkaniu w Brukseli z ukraińskim przywódcą. W Trójce szef kancelarii premiera mówił, że bardzo chciałby, aby relacje polsko-ukraińskie układały się dobrze w kwestii polityki historycznej. Jest jednak duża rozbieżność, podkreślał Michał Dworczyk. Ta rozbieżność, też trzeba powiedzieć uczciwie, w ostatnich miesiącach nie zmniejsza się i wynika to ze względu na politykę historyczną, jaką prowadzą władze w Kijowie. Dlatego, że władze w Kijowie starają się zbudować nowoczesną tożsamość ukraińską wokół mitu OUN-UPA, czyli organizacji nacjonalistycznych, które doprowadziły do ludobójstwa Polaków i innych narodowości na terenie Kresów II Rzeczpospolitej w czasie II wojny światowej. Kilka dni temu oba kraje zaplanowały oddzielne uroczystości upamiętniające rzeź na Wołyniu. Andrzej Duda był na Ukrainie, Petro Poroszenko w Sachryniu na Lubelszczyźnie. Chłopcy i ich trener wydobyci z zalanej jaskini na północy Tajlandii wracają do zdrowia. Szef akcji ratunkowej zapowiedział, że w kompleksie jaskiń Tam Luang w przyszłości powstanie muzeum poświęcone dramatycznej operacji. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Narongsak Osotakorn, który kierował operacją wyprowadzania członków młodzieżowej drużyny piłkarskiej na powierzchnię, chce, aby jaskinia Tam Luang stała się muzeum poświęconym jednej z najtrudniejszych akcji ratowniczych na świecie. W jej trakcie zginął pochodzący z Tajlandii płetwonurek, który brał udział w operacji przygotowywania korytarzy do ewakuacji chłopców. Lokalne władze chcą, aby jaskinia stała się jedną z głównych atrakcji turystycznych Tajlandii. Tymczasem premier Tajlandii, Prayut Chan-ocha, stwierdził, że u wejścia do jaskini powstaną specjalne zabezpieczenia, które mają nie dopuścić do podobnej tragedii w przyszłości. Od dziś kompleks jaskiń Tam Luang ma być zamknięty do odwołania. Przed jaskinią umieszczone mają być też ostrzeżenia dotyczące możliwości zalania jej korytarzy w porze deszczowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Amerykańska firma zapowiedziała już, że nakręci film o dramatycznej akcji w tajlandzkiej jaskini. Prowadzi już rozmowy z aktorami, scenarzystami i potencjalnymi inwestorami. To był serwis Trójki. Najważniejsze informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Trzecia dogrywka z rzędu, ale jak się chce i jeszcze do tego jak się ma umiejętności, to jak się okazuje, to nie przeszkoda. Jeszcze żaden zespół w historii nie grał i nie wygrał trzech dogrywek z rzędu na Mistrzostwach Świata. Wczoraj, oczywiście po dogrywce, w półfinale Chorwaci pokonali Anglików 2-1. Decydujący gol Mario Mandzukicza w 109 minucie. Mówi były reprezentacyjny bramkarz Adam Matysek. Początek meczu był widoczny, że coś w tej drużynie nie gra, nie ma tej dynamiki, nie ma tych dokładnych celnych podań, co nie do końca wykorzystali Anglicy, bo oczywiście bardzo szybko objęli prowadzenie, po stałym fragmencie gry znowu, z tym, że bezpośredni rzut wolny, kapitalnie wykonany i prowadzili 1-0, mieli okazję ku temu, żeby to, jakby to spotkanie zamknąć dla siebie. Podobny scenariusz jak ewentualnie ze Szwedami, gdzie kontrolowali jakby to spotkanie, nie wykorzystali tego. Im dłużej ten mecz trwał, tym Chorwacja jakby więcej dochodziło do głosu, więcej energii, więcej klasy było w tej drużynie widać. W Chorwacji szał radości, w Anglii smutek, ale nie przygnębienie. Finału nie będzie. Nie będzie też jednak chyba pretensji do ekipy Garetha Southgate'a. Tak skończyło się na łzach, ale oni dali nam dumę i zjednoczyli naród, pisze Daily Mail. To narodowe skarby, wyrokuje Daily Mirror. Anglicy mają podniesione czoła, pisze Times. Teraz przed Anglią mecz, w którym nikt nie chce wystąpić. Mecz o trzecie miejsce, dodaje Guardian i przekonuje, jest o co grać. Bo gdyby Anglia wygrała, byłby to jej drugi najlepszy wynik w historii. W 1990 roku na tym samym etapie przegrała z gospodarzami, z Włochami. A propos historii, w półfinałach Mundialu i Euro Anglia grała 5 razy i 4 razy odpadała. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A zatem w finale Chorwacja-Francja to w niedzielę, a w sobotę mecz o brązowy medal Anglia-Belgia. Słowak Peter Sagan wygrał 5. etap Tour de France w żółtej koszulce lidera. Nadal jedzie Belg Greg Van Avermaet. Można pomyśleć, że nic się nie działo, bo nie ma gór. Otóż nie, działo się i to znowu przez cały etap. Znowu wczoraj wygrał zespół Bora Hansgrohe, Paweł Poljański. Mamy kolejny etap wygrany i patrzymy cały czas na ten tour, na te przyszłe tygodnie. Tutaj pod Tour de France tak naprawdę drużyna była stworzona pod Rafała i pod Petera, tak? Tutaj mamy etapy tak jak dzisiejszy pod Petera, ale tak samo cały czas trzymamy Rafała też z przodu, żeby jak najmniej energii stracił i żeby z jak najlepszą nogą doprowadzić go do góry. I tak naprawdę na dzień dzisiejszy nam się to udaje. Wiele też działo się wczoraj w tenisie. Nie wystarczy zaserwować w meczu aż 33 asów, by go wygrać. Juan Maria del Potro wczoraj walił jak z armaty i po blisko 5 godzinach walki przegrał jednak z Rafaelem Nadalem w 5 setach. Po 7 latach przerwy Nadal zagra w półfinale turnieju, w którym zmierzy się z Dziokowiczem, który w końcu po 22 miesiącach słabszej gry do czegoś dochodzi, jak za dawnych lat. W drugim półfinale Anderson, który wczoraj po dramatycznym meczu wyeliminował Federera, zagra z Isnerem. W całej Polsce pochmurno, będą przelotne opady deszczu i burze. Na północy może padać intensywnie, ale chwilami będzie się też przejaśniać. Na Podlasiu burze z gradem. 19 stopni nad morzem, 24 w centrum, do 25 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Seat Leon Cupra. Poczuj moc 300 koni mechanicznych i zostaw innych w tyle z przyspieszeniem 4,9 sekundy do setki. Seat Leon Cupra. Przyspiesza tętno. Startuj na jazdę próbną. Odwiedź salon Seata podczas dni otwartych. Seat. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

wygląda na to, że odkryłam sekret, jak poprawić Państwu nastrój albo zrobić dobry dzień. Po prostu trzeba zagrać Guns N' Roses. Już mnóstwo listów w tej sprawie. Dziękuję i proszę o kolejne. anna.gacek@polskieradio.pl, szczególnie tych, którzy widzieli niedawno Guns N' Roses na scenie. Jestem także na Facebooku i jestem także gotowa zapewnić, że dzisiaj więcej Guns N' Roses w naszym spotkaniu. Mija właśnie 31 lat, bo to też był lipiec, od ukazania się debiutanckiej płyty Guns N' Roses Appetite for Destruction. Ukazała się kapitalna reedycja tej płyty i w kolejnych godzinach audycji będziemy już sięgać po wersję właśnie z tej reedycji, a zaczęliśmy od nieśmiertelnego, niezapomnianego Sweet Child O' Mine. Historia z tą piosenką jest taka, że zespół nie pokochał jej od początku. W ogóle muzycy byli dość sceptyczni, bo uważali ten utwór za balladę, by wolne utwory dołączać do repertuaru swojej pierwszej płyty. Zresztą z tego powodu kilka wielkich i słynnych ballad Guns N' Roses, już wtedy napisanych, znalazło się dopiero na płycie wydanej 4 lata później, bo już to był czas, kiedy mieli na koncie na przykład słynne November Rain, ale uznali, że to jest utwór, który nie pasowałby do tego, z czym chcą uderzyć w świat, a sami muzycy nie przypuszczali, że uderzają z płytą, która osiągnie ponad 30-milionowy nakład. Zresztą ta historia rozkręcała się bardzo długo, bo chyba ponad rok zajęło Guns N' Roses zajęcie pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów. Rok po premierze płyty dopiero tam doszli, korzystając z tych już trochę retro środków promocji, jak teledyski na przykład w stacjach muzycznych, czy to, jak ważne było, że ta muzyka była grana w radiu. No i oczywiście przede wszystkim ze swojej mocy najsilniejszej, czyli niezapomnianych koncertów. Ale nie chcę, by ta audycja rozkręcała się tak długo, jak kariera Guns N' Roses, więc już przechodzimy do kolejnej piosenki, a to jest nowość. Najnowszy singiel Christine and the Queens. Lingering on when they kissed, leaning towards this abyss, and of lately the only people I can stare at the unravel ones with hands laid bare, but their hands are numb and empty. The door's silent, soothes me like whispers in my back as if I couldn't hear. Thought I left ghosts behind, but they just come and leave. Doesn't matter. If I know any exit, if I barely forgot and if God does exist, if I barely forgot and if God does exist, reach as a fabric through and through, like that gaze they used to do, cause the suicidal thoughts that are still in my head, even that awful sight smile when I lay in bed. It doesn't matter, does it? I know in the exit, if I believe in God, and if God does exist, if I believe in God, and if God does exist, she's barely feeding, but she'll deny. Rip on the leg, she passes by, and she surrenders in the midst of the street, and the guys simply stare, but continue to eat. It doesn't matter, does it? If I know in the exit, if I believe in God, and if God does exist, if I believe in God, and if God does exist, it doesn't matter, does it? If I know in the exit, if I believe in God, and if God does exist, if I believe in God, and if God does exist, and if I am cast out, cause I wanted some more, and if this guy does this way too close to the shore, and if I could just push this book chalked on the wall, and if I thought I would be somewhere else to fall, forget I said it, I soliloquize, stinging nettle, their hands on my thighs. Yeah. fantastycznie zapowiada się Chris. Drugi album Christine and the Queens ukaże się 21 września. To jest jego najświeższa zapowiedź. Utwór Doesn't Matter. To promocja. 100 lat niepodległości. 100 lat przemian naszego przemysłu. Co nam zostało po zaborcach? Kiedy pojawił się pierwszy polski Fiat? Kto wymyślił hasło cukier krzepi? Kiedy ruszyły polskie traktory i co nam dał Centralny Okręg Przemysłowy? O tym i nie tylko opowiedzą znawcy historii gospodarki, publicyści, ludzie biznesu. Bardzo ważny projekt. Dziś po 18.30. Zaprasza Wiktor Legowicz. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku 16 lipca zrób zakupy w MediaMarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując laptop Lenovo z dyskiem twardym 1 TB, zapłacisz tylko 1899 zł i otrzymasz kartę o wartości 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor marki Philips z matrycą OLED, zapłacisz tylko 6399 zł i otrzymasz kartę o wartości 600 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Dobra, wybieramy mini menu. Co chcecie? Hot doga! Nuggetsy! Do picia? Kubuś, ja wodę! A mus jaki? Banan i jabłko. Ja chcę z truskawką. A zabawka? Puzzle! Kinder Joy! Podczas wakacyjnej podróży przyjedź na stację Orlen. Skomponuj zestaw mini menu i odbierz mini puzzle z ulubioną bajką lub Kinder Joy z zabawką z serii Emoji. Dla tych, którzy lubią sprawiać najmłodszym wielką radość. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Oferta obowiązuje na wybranych stacjach. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 208 i zyskaj nawet do 12 100 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Grzegorz Nowacki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Debiutuje w roli komentatora. Witamy w Informatorze. Waszyngton ponownie ostrzegł zachodnie firmy, które zainwestowały w gazociąg Nord Stream 2, że narażają się na sankcje. Rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu powiedział tak. Jasne było, że angażując się w ten biznes, ci przedsiębiorcy, i oni muszą się liczyć z tym ryzykiem sankcji. Powiedział, że wierzymy, że gazociąg podważyłby ogólne bezpieczeństwo energetyczne i stabilność Europy, dając Rosji kolejne narzędzie do stosowania politycznego przymusu wobec krajów europejskich, a zwłaszcza Ukrainy. Jest jakakolwiek szansa, że jednak nie powstanie Nord Stream 2? Wydaje mi się, że niewielka. Znaczy, teoretycznie jest to dobra wiadomość dla Polski, ta wypowiedź Trumpa, no bo rzeczywiście Nord Stream jest dla nas też niekorzystny. Natomiast ja się obawiam, że im większy nacisk taki już bezpośrednio, tym większa będzie konsolidacja po stronie niemiecko-francuskiej, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że oni nagle powiedzą, no nie, panie Trumpie, to jak pan tak mówi, to my zmieniamy zdanie. To jest projekt biznesowy czy polityczny? No, z punktu widzenia tych firm, które się angażują, to raczej biznesowy, natomiast no, powinien być też wzięty pod uwagę aspekt polityczny. No, pytanie, czy firmy powinny się tym zajmować? No pewnie rząd niemiecki, gdyby z nimi chciał porozmawiać, to by z nimi porozmawiał. Jednoślad na własność zamiast auta zastępczego. Tak PZU promuje zdrowy styl życia. Dotychczas udało się przekonać 1500 klientów. Czytam o tym w Pulsie Biznesu. No, na razie chyba skromniutko, ale pomysł niezły. Pomysł, no, moim zdaniem bardzo dobry, bo naprawa samochodu trwa zazwyczaj kilka dni. No, ciężko mi sobie wyobrazić kogoś, kto nie może bez samochodu przeżyć tych kilku dni. No, oczywiście za wyjątkiem takiego i osoby, która wykonuje pracę tym samochodem, ale taka przeciętna osoba jeżdżąca z pewnością kilka dni bez samochodu. Zwłaszcza w dużym mieście, kiedy jest sieć komunikacji. Dokładnie się obejdzie, a można na własność na dostać. Własność, no, tak, na własność można dostać rower, który można potem jeździć przez wiele, wiele lat, więc myślę, że bardzo fajna oferta promująca i aktywny styl życia. Z punktu widzenia biznesowego dla PZU, no to gdy wchodziła ta oferta, to był taki moment, kiedy po wyrokach sądu każdemu klientowi zaczął się należeć ten samochód zastępczy. No i co się stało z cenami tych samochodów zastępczych? Leciały w kosmos, no bo skoro wypożyczalnie wiedziały, że musi klient dostać, no to podniosły ceny, więc to była taka odpowiedź. Czerwiec był pierwszym od półtora roku miesiącem, w którym klienci towarzystw funduszy inwestycyjnych więcej pieniędzy z nich wycofali niż wpłacili, a ujemne saldo przekroczyło nawet 600 milionów złotych i to są dane firmy Analizy Online, a cytuje je m.in. dziennik Gazeta Prawna. Właściwie dlaczego Polacy rezygnują z oszczędzania w funduszach? No, to jest pokłosie w dużej mierze tej afery związanej z getbackiem, bo najbardziej dostały te fundusze, które były zaangażowane dość mocno w obligacje getbacku. A można było kupić bezpośrednio obligacje tej spółki, można było też zainwestować w fundusz, który inwestuje w obligacje. Tak, który się okazało, że zainwestował w obligacje i na tym sporo stracił. Na to nałożyła się niezbyt ciekawa sytuacja na warszawskiej giełdzie, no więc nie było takiego klimatu, żeby inwestować, a były mocne czynniki, które sprawiały, że ludzie wycofywali pieniądze. A pamięta pan te czasy takich intensywnych reklam w prasie, w telewizji, różnych funduszy inwestycyjnych, szczególnie tych akcyjnych? Z kolejnego miesiąca na miesiąc coraz wyższe procenty pokazywano i Polacy wtedy masowo inwestowali, zakochali się trochę w funduszach. Tak, i generalnie jest to bardzo dobre narzędzie do inwestowania dla osoby, która no nie jest z jednej strony profesjonalistą, a z drugiej strony nie ma czasu i ochoty bawić się w samodzielne inwestowanie na giełdzie, no bo tu się powierza komuś pieniądze, także w długim terminie jest to na pewno dobra forma inwestowania. Urzędnicy zasypani skargami to efekt RODO w Rzeczpospolitej. Czytam, że w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych Polacy złożyli ponad 600 wniosków o ukaranie firm, które je przetwarzają. Ustalili dziennikarze gazety. To jest efekt większej świadomości klientów różnych firm? Tak myślę, no bo nie sądzę, żeby nagle był jakiś wysyp przestępstw związanych z obrotem danymi. Myślę, że po prostu to RODO, które chyba wszystkim się obiło uszy przez ostatnie miesiące, nagle tak ocknęło ludzi, że no coś z tymi danymi jest, można robić. Jeśli jestem niezadowolony z tego, że ktoś mi coś wysyła, że ktoś do mnie dzwoni, że ktoś do mnie pisze, to mogę coś z tym zrobić, więc stąd ten wysyp. Natomiast 600 skarg to też no, nie przesadzam. Kraju, tak, wiem, że tak. To w skali kraju i wszystkich nas obywateli to nie jest jakaś porażająca liczba. Idę o zakład, że spora część tych skarg też jest niezasadna, bo po prostu ktoś usłyszał RODO i pewnie myśli, że już w ogóle w żaden sposób nikt nie może jego danych wykorzystywać. No to tak nie jest. Ale to w pewnym sensie efekt edukacyjny bardzo korzystny, bo wreszcie teraz, kiedy duże rzeczy o sobie piszemy, umieszczamy w internecie, to wreszcie chyba zaczniemy się tym być może odrobinę bardziej interesować. Co to dokładnie jest i co ktoś może z tym zrobić? No na pewno. Myślę, że też tu swoje zrobiła afera z Facebookiem i Cambridge Analytics, gdzie się nagle okazało, że te dane są wykorzystywane w sposób, o których nikt z nas tak naprawdę nie miał bladego pojęcia. A z drugiej strony myślę, że ten efekt edukacyjny też po drugiej stronie, czyli po stronie firm jest taki, że nagle se zdały sprawę z tego, że no dobra, jak nie mamy bazy do końca legalnie pozyskanych zgód klientów, to może jej nie wykorzystujmy. Więc myślę, że koniec końców efekt będzie bardzo, bardzo pozytywny. No i na koniec moja ulubiona informacja dnia. Pracownicy Fiata we Włoszech nie są zadowoleni z przejścia Cristiano Ronaldo do Juventusu, którego właścicielem jest rodzina Agnelli, kontrolująca również włoski koncern motoryzacyjny. No i tak, związkowcy twierdzą, że znaleźliby znacznie lepsze zastosowanie dla 130 milionów dolarów, jakie wydatkowano na zakup Portugalczyka. Czytam o tym w Pulsie. Wzywają do strajku i teraz bardzo interesujący jest moment tego strajku. Szanowni Państwo, Aniu, 15 lipca, co się dzieje? Co finał. Będzie? Finał mundialu i więc ten strajk się rozpocznie 15 lipca, ale dopiero od godziny 22. No wiadomo, związkowiec może protestować, ale mecz obejrzeć musi. Ale to liczyli też dogrywkę i karne. No właśnie. Tak. A to powinno być wzięte pod uwagę przecież. Bo finał jest o 17, jeśli się nie mylę. A, o 17, nie jest o 20. Nie, jeśli się nie mylę, to jest o 17, więc na pewno wzięli zapas na dogrywkę, a tak poważnie mówiąc, no to ja myślę, że związkowcy oczywiście, że mają lepszy pomysł na wydanie tych pieniędzy na podwyżki, 17 pensję albo jakiś dodatek do czegoś. No to jest taki case, kto powinien decydować. No to jest właściciel, prywatny przedsiębiorca i pytanie, czy on ma prawo wydać na co chce pieniądze, czy nie. A z drugiej strony to nie jest też taki wydatek, bo bez sensu, bo jak spojrzymy na liczbę koszulek, które już są wyprodukowane, są za 100, jeśli się nie mylę, 150 euro sztuka. Czyli biznes po prostu. Tak, to ja myślę, że to 30 milionów dolarów to dość szybko się zwróci w samym marketingu Juventusowi, więc no oczywiście z punktu widzenia związkowców na pewno można było to przeznaczyć lepiej. Ania wolałaby Ronaldo w Juventusie, czy nowy, piękniejszy model samochodu z tego włoskiego koncernu? Nie, jak właśnie mówicie o tym, że związkowcy mają pomysł na to, że można lepiej i inaczej wydać 130 milionów, myślałam, panowie, jakie kobiety mają pomysły, jak wydać 130 milionów.

jedna z płyt umieszczonych w książce 1001 albumów, które musisz usłyszeć, zanim umrzesz. Aha, Shake Heartbreak, drugi album Kings of Leon i jego początek Slow Night, So Long. Za 16 minut 10, nie ma co tu kryć, dziś pogoda wybitnie barowa. No to barowa piosenka. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Doors. 9:48, czas na spotkanie z Katarzyną Stopatczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są ciepłe kraje? Takie ciepłe jak losołek. Losołek? Bo tam są gorące upały. A dlaczego tam jest tak gorąco? Bo słoneczko robi taką przyjemność. Tam można rakietą lecieć. Rakietą? Tak. Saturn 5. A co to jest? To taka rakieta, która odłącza słony. A te ciepłe kraje to są daleko czy blisko? Daleko. Najpierw trzeba skręcić w prawo, później znowu i później tu i później o tu. Już jest wszystko? Ja jadę do Hiszpanii. To jest nad morzem, bardzo daleko. A ty nie jedziesz do Hiszpanii? Nie, nie, nie. Jadę. Nie, nie. No ja jadę samolotem. Samolotem krzydłatym. Tam jest bardzo daleko, więc nie da się rady. A dlaczego ludzie latają do ciepłych krajów na wakacje? Bo ziemia się obraca, a słońce stoi. I słońce na tą ziemię grzeje. Jest taki upał. Jak będziemy szeptem, to zobaczymy, jak ta kula cała się obraca. Ja umiem widzieć, jak trochę się ściana tam przechyla. No widzisz, jak się trochę przechyla. A przewodniczącym to jest globus. Proszę pani, kobiety się tak nie pocą. No bo dziewczyny mają trochę taką cięższą skórę. To słońce pada na tą skórę i jesteśmy coraz opalniejsi i już wtedy tak się strasznie nie pocimy. A chłopcy mają mięśnie, to te słońce już tak cały czas na nich siedzi. Moja mama sobie robi wietrzenie. W jedną stronę i w drugą. Najlepiej trochę do zimnych krajów albo do Polski, bo w Polsce jest raz zimno, raz ciepło. Najlepiej jest w Polsce. W Polsce nie jest pieklisto ani lodowato, jest średnio. Ja jutro wyjeżdżam, więc... Dokąd? To będą ciepłe kraje na działce. A gdzie ta działka jest? Na wiesi. W wiesi już? Nie do mnie zadzwoni, to ci wszystko jutro powiem. Wiesz?